أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا دا أصحاب كهف واقعا غبيان دا او ابل اورز الله جل جلاله هغه واقع بیان کړی و ابل اورز موږ د هغه حصے بیان کړو چې کومه د غار سره تعلق ساتو د هغه د مختلف کیفیت سره تعلق ساتو اوس دې برخه کې الله جل جلاله دا غید را پاسې دو مسله ذکر کوي چې کله دوباره الله جل جلاله هغه را پاسو نه الله پرمای او کذالک هم دا رنگ چې څنګه مونږ او د کړیو نو باز نه هم الله وي مونږ را پاسو او یا وکذالک څنګه چې تا ته مونږه دا غید او د کېدو خبر دا کو نو دا خبرم درکو بعثنا هم الله ای مونږ را پاسو اواز په اصل کې د مرګ نه ژوند کېدو ته ویل کی هو د دې دا خوب وګد خوب چې مشابه د مرګ سره زکه دوره زمانہ وسړی نو درګي درې سوا او نه کالا ندا دا مرگ سر دا مشابهات خوبو دا دی وجه اللہو پر محل باس نا امنگ را پاسو جواندی مکل را پامسو نملا ناو جواندی و اللہو را پامسو و باسی و دا ذکر وجه دا خوب دا مرگ مشابه ہو نا اللہوی چی کلم پاسو لنتیجه دا شوا لیتسالو بینهم دیخ پل مسکی یو بلن تپوسن شروع کرو د ټیم بارګه چې څومره ټیم تیر کړل لیت سالو دا معنا غلط ده چې دې د پر الله موږ را پاسل چې یو بل نه سوال وکړي دا لامه علت نه لامه ضرورت او عاقبت ده نتیجه دا شو الله وی رزلټ دار وته چې خپل کې یو بل نه ته پوښتنه شروع کړو نو قال قائل منهم ويو قائل د دوی نه یو ویون کی ددین کم لبیستم تاسو سمر درنگ او زمانه تی رکلا دی خوب دوران کی دا قائل سو کنو بازو مفسرینو مظہری وغیره لیکلی دا مکسل مینہ ہو ددی جی کم مشرو سمر مدتم تیر کن نو یوی ڈالی ہوئی قالو ہوئی یوی ڈالی ددوینا بازو لبثنا یوما او بعض یوم موږ د خوب دوران کې درنګ تیر کړل دی یو ورځ یاد ورځ سه ایسا دا ګوره دلیل لري خبره چې دا خوب د دې آرام ده او انتهایی الانګه تیر کړی درې سوا نه کال دی او دیو حضرت په کې موږ یې ورځ تیر کړل ځکه دی داخل شوی مبصرین مزری لیکلی سارو او چې پاسیدل نو بیا ما خامو نو دی وی اندازه ولا بولا چیرې داخل شي هم سار یو نو دا اوس چیرې پاسې دا خو مخامه ده نو معنا دا شو چې یو سار او یو مخام یو ځکه نو یو رستې دیږي نو موږ یو رست ټیم پرې غار کې تیر کړل ته پوسونه هم دې ځکه دی مشوش چې ټیم سور تیر شوی ته پوسونه ځکه شروع کړو بلنه تشویش کې پرې وته او بعضو مفسرین بعض ویلی دي چې د موږ اندازې ولګولې والله تعالی لم دا خبرې قران د دې نه چپته چې دا حکم یو د دې تذکرې نه راکړي اندازې د خوب ولګولې یا اندازې د ټیم ولګولې یا داخل شي سارو مخام مفسرین والا خبرې خو بس قران فرمایي یو کس په کې وای چې سمره درنګم تیر کو نو قالو او دوی بیا قرآن نه ذکر کړی چا جواب ورکړ یو ویډلې په کې وې چې یا رز او یا درز سه حساب هغه مونږه تیر کړی دا بیا بلې ډلې وې بس دا خبره پرې دا قالو ربکم اعلم بما لبستم از ونې خبرې دي رب ستاسو چې دې هغه خپو یې دي بعض وې ربکم پالون کې ستاسو چې دې عالم ډېر زیات پوې دي بما په غدرنګ باندې لبس تم چې تاسو په دې غار کې تیر کړل تاسو دې کې بحث مکوي په دې باندې الله جل جلاله آپ وې دا اختلاف پرې دا وې په دې کې اختلاف مګا نزونه ګمان سره خبره کولی شي بعد ټیم او بعد ټیم کې چې اندازم نه لګي داږي خبره ډو څه پیدا نه یوه دینور وته پرې دا خبره فبعثوا احدکم بورککم تاسو لګي او تن نزان نه بیواری که کم پاغا زر استاسو بانده پادر هم استاسو بانده احازی ہی چدا دی الی المدینه تی خاریه تا نو یو کسو لگه خوراک انتظامو که بیادی دیکی مفسرینو نم ذکر کرده چی دا حضرت کم یو چی دی لگلو ویده تملیخاو او بیواری که کم ورک و اصل کی خازین لگلی دی فیزی او چانده تا ویلی کی مضروب غیر مضروبی درهم تی جوڑ شوی یا نی جوڑ شوی اللہ والا ہم صحیح پتا اللہ دا خوام طور پیسی استعمالی گی نو ضروری خبر دارا چی دا با دیرا همو اٹاکلی شوی ہو خالص سونا خالص چاندی بنا او بلا خبر دا دنی ندا خبرم معلومی گی چی زان سرم و پسیرین لکی توشا غستل دا دا توکل خلاف نی دا کلک مسلمانانو متوحدینو متوکلینو او بیم ځان سره توشا غستی وان نو ځان سره ضروری نه پکا غستل سپر دوران کې دا خلاف د توکل نه دی او خلاف د تقوا نه دی او دا سو اولیگه خاریه دا نو خاریه نکم خاریه مراد دا نو کداغر روم علاقه وغیره که ارا علاقه که چیوی اللہ علم دو های سرم معلومی که دا چی نزده خاریو دی چی کم کی رو پوششو او درست تو الفاظ نبیه دا پتا لگی چی دیوی علاقه آغا سڑی دیل تا خیال کیسی نسو پی خبردار شی نو معلومی که دا چی دا غرونم پا دا غا علاقه و پا دا عمل کیو کم که چی دی رو پوششو زکا دی اغت دی احتیاط تعلیم ورکو مزری خازن وغیرہ لیکلی دا ترتوس شہر او ترتوس او جاہلیت کې د دین نوم افسوس او اس ترتوس باندې مشهور دی د غالا کړه ندی وی اولی گئی او تن فلینظر ایها اسکا طعاما بیا او دی ګوری دا تن چې کوم یو لګي خپل کې دا خبر او کړه چې په دې خاریه کې ایها اسکا طعاما کم یو انسان ډیر پاک دی په اعتبار د خوراک او اسکان در منصور د عبدالله ابن عباس په روایت معنا کړی دا چې دا اسکان مراد احل الذبیحه کم یو انسان پکې حلال ذبیحه والے مطلب خاریه دی ته معلوم او د خپل علم مطابق دی چې کله د غار ته نو د نشوي هغه وخت کې حلال او حرام او ادا رنګ هر قسمه پکې ملاویدل نو دوی په ذهن کې حضور خالد پروتو نو دوی وی چې کم کس لګي نو هغه دلته نظر وګرځي چې کم یو ازکاد هغه په اعتبار د توام او د خوراک یعنی ذبی ہے حلال ده د بت پنوم باندې نه حلال کړي ځکه دغه علاقه کې بت پرست خلکو نو دوی د علم مطابق دی را تختیدل د بت پرستانو او حرام خوارو بت پرست په گیو نو خیال لګی سن په بت پرسته والا د بت پنوم باندې زب شوی زبی هبا نیووړي او په حرامو کې مبتلا شو. مبصرین یو مسله دی چې ذکر کړي چې کوم خاریه وغیرہ کې ا حلال او حرام مکس چلیږي نو ال تکي تحقیق پکار دی. څنګه جنې حضراتو ال تکي تحقیق پکار دی او چې کوم نو مسلمانانو خاریه ال تکي حرام مردار سوق نه چلی نو ال تکي تحقیق نه کوي انسان جلګه کلمه دی ویل دا کنه دی ویل ادا سروي د سشي غواړه نو ال تکي تحقیق ته ضرورت نشته. او بل فلیاتکم برزق منه نو دې رسوږي فلیاتکم راځي برزقن په خوراک سره من هو دغه انسان نه چې کوم حلال زبیږي ولا نو دې کې یو څو مسلې مو علما ولیکلي دي یو تنو لګو پیسې د ټولې شرکت په مال دغه گنجائش معلومي بیا یو کس وکیل کو وکالت دغه جواز تن معلومي یو کس ته وکیل کې سکار لولېږي اگر خبرې ده پاره نو وکالت ولا مسلې معلومي شرکت په لکل بازي کم خري بازي زیات شریعت وی گنجائش ورکئی چې انسان په خوراک کې دبل سره شریک شي مال کې شریک شي. بہرحال په دې مسایلو مضبوط دلیل نشته علما ذکر کړی اشارتن دین را مسلې معلومه کی ځکه ټولو معلوم شریک یو کسی وکیلم کوي لګو خوراک هم شریک فلیاتکم برزق منه فسرا دی وڑی اغرز خوراک منه دغه انسان او داغه برکه دوغه د تعلیمات ورکړه او دریم تعلیمي داغه برکه دا ورکه چې کوم تنه لګو ول یتلطف د دې نرمي کې د التخاریه کې د نرمي کې معاملې کې زکه چې د معاملې هغه د پټي باندې را مونږ پټي یو د خلکو نو پوښو نو معاملې کې د نرمي کې تلطف نه د کار اخلي چې سره د سختی نه کوي مدام ښه خبره ده معاملاتو کې هغه نرمي پکاري ولا یشعرن بكم احد او احساس دین ورکی خبردانی دین ورکی پتاسو باندې احدن اچا تا اچاته احساس نشي دغه سختی کې نخامخه جګړه به جوړیږي روپړه به جوړیږي خلک بونډیږي بیا به پته لګی دا کس د کم زره نو پتاسو باندې به با خلک احساس خلکو ته احساس وي او چې خلک محسوسه کی چې دا خلک د بت پرسته نه پټ شوی ری نو بیا دا اگې نتیجه ذکر کوي چې بیا وسو شي ورته سلور تعلیمات یو حلال حلت و حرمت داغی تحقیق دی گئی خپلو کې دا خبره وکړي دویم دا اغا حلال والا سړی نه ډیره ذکر راړي دویم ال تک معاملات کین نرمه سره دی کار کوي او سلورم دومره طریقې سره دی خفیه کار کوي چې اچته احساسوم اون شي چې دا خلکو دا خود بت پرستان او د بچانه مفرور او پټ خلک دي نو لیکون کې خلک بارګي نو هدایت بیانول شي سو کې تن یو انسان لیږي ناغت هدایت ورکول پکاری بعد ټیم کې سړی ماشوم له پیسې ورکې په پته هم پوه نشي که ماشوم لګي قبل لګي سم عملي له سکارلا ناغه مکمل پوهه هغه ته هدایت ورکې ورنکار بیا الټو کتابو ته اتل یو شی راو بل شي تابو ته ویل یو سو بکی بل سو خبرم ځان ته لا هدایت هغه ورکول مدام خو خیر خلکو دا کس دا هدایت بیان او نقصان هم ته بیان کو دی خپل کې نقصان هم بیان کړي چې دا سی وشي دا سلین نرمیونه کی معاملاتو کې چاته احساس وشي نو سجل بوشي انهم ای یظهروا علیکم یرجموکم کچری دی اغا غالب شو پتا سو باندې پوه شو پتا سو باندې ته اظهار وشو نو یرجموکم یاخ پتا سو رجم کی دلین معلومیږي چې د دغه بادشاہ چې کوم د کیانو سو د اغه سزا بد ورکول چې کوم انسان بد بد پرستانه انکار کو یا د بت پنوم باندې به د زبین انکار کو نو هغه به پکانو باندې څنګه سار کو نو دی یو میک پته ته ولګی تاسو بارکی خبر شي نو تاسو کو بت پرسته ته نو واپس کیږي نو تاسو ته به درجه سزا درک او دا خود هغه سزا وا زمنګ په شریعت کې څنګه سار د واده کړي زناکار ده باندې ځکه چې کوم واده کړي زناکاری اغم د حیا ټوله پردې پاش کی نو هغه کې بیا ټول مسلمانان له شرکت پکاري سالم مسلمانان باغې کې سالی کانه بر اخلي او د خپل غصه او د غضب اظهار وکي زکه څنګه چې د حیات له پردې پاشي نو هر مسلمان له بیا د غضب اظهار وکړ نو رجم په شریعت اسلامي کې د زنا سزا خو بهرحال دغه بادشاہ په خپل قانون کې د دین معلوميږي چې سزا د رجم مقرره کړي و نو دې خپل کې و کې چر خبردار شو نو نقصان بداو شي تاسو پر رجم کې کرشبم کې ختم بشه او یا بسو کې که مجبور شوه او یعیدوکم فی ملتهم یا بو واپس کی تاسل را پخپل ملمت کی او پخپل دین کی نو پاگی که بم واپس کی او چه غیتم واپس کی ولن تفلیهو اذن ابدا نو تاسو خو بیا تختیلی بیا تاسو نشه بچ که ده تاسو نشه کامیابی ده اذن پا دغا وقت کی چه کلم خپل دین تا واپس کی ابدا همیشه همیشه او بیا پا تاسو بانه نگران مکر ری او تاسو با کنټرول کوي نو بیا تاسو ته د خپل په خپل طریقې کې پر خپل هجرت کې پاګې کې تاسو ته اس قسمه کامیابی هغه ملاوي دي هغه نشي نو بیا به نقصان کی نو بهر حل دا خبرې هغه د خپل کې وکړي او کسې هغه رسد بیا اگے سو شو چې دا کس لړو نو هغه بیا ان شاء الله که ژوند وي او خیر وي نو سبا نه برخه کې اغه ذکر کیږي الله په خلق مطلع سچ غواړي الله کوي مکه محفوظ زادل او سه ګیرل نبی ادي پساو شو اپدي باندې خلکو ته اطلاع او خبرداري وشو وکذالکم ذکرنګ الله پرمای باز نہ هم دیرا پاسول لیتسالو بینهم نتیجا واکبت دا شو چې دوی ته پوسنه کول خپل مسکه قال قائل من امي وين كده دوينا كم لبثتم سمر مدتم تیر کړه سم درنګم تیر کړه دے قالو وی دوی لبثنا يوما او بعض يوم مون درن تیر کړه دے زمانم تیر کړه دا يوم يورز او بعض يوم یاد رز سيسا نو قالو وی دی بل ډلي قالوا ودي ربكم عالم بما لبثتم ربكم فالن كستا سوال مودر خپو دے بما پا مدت باندي لبثتم چتا ستر کړه دے فبعثوا فسلیک احدکم یوتن لستاسو بیوارککم بیوارککم پا غزر استاسو باندے پدر احم استاسو باندے آزی چی دادی الی المدینه تی خریتا او داد دی کرامتو اللہ جل جلال ہو 903 سال دی تیر خوراک ضرورت نورا علام که خوک ایم سڑیو کیشی نورا پاسی دلو که نسلی اغس کی را پاسی او نور خو پتا نلگی چی اللہ جل جلال ہو دی سٹیم را پاسولو خود خوراک ندا پتا لگی چی کم سے کم دی پاسی دل سٹیم کیشیو دو خوراک ټیم نو دی وی دا خبره پر دی چې سورا په دې الله حقيقي په دې په دې پیسې ټکه دې سره دی او تن خوراک د پاره ولېږي او د خوراک تنظیم هغه وکړي نو دومره په دې قران نه اشاره تل لګي چې ټیم هغه د خوراک فبعثو لګه حدکم یوتن لستا سنا به ورکه کوم پزر خپل سره فدراهم اقبلو سرا حازیه جداده الى المدینه تی خاریتا نفل ینظر پس او دی گوری سوچ دیو که ایوها اسکا چه کم یو دی خاری والاکی اسکا تو آمن دیر پاک دی دیر حلال دی پیتی بار دو خوراکو خوراکی آ حلال دا نفل یاتکم پس پکار دی چراولی تانسو تا برزق منه پا خوراک سرا منه ددغتن او دی دیکی چه او کس تعلیم و خبر بیانه را دا سی پکار دی دا سی پکار دی غایبان انداز داوی نه چه دی بدا که تا بدا که تا بدا که پکار دی چه اغل داو کی پکار دی چه اغل داو کی دا داوتی انداز دی او کس تا چه خبر که نبنل تارگیت که بیانه منی ای دی ما تا بس زیلی دلی ما نو دا سی اندازی اختیار کرد وليتلطف او فکار دی چی نرمیو کی داتن ولا یشیرن او احساس دی نور کوی خبردار دی نور کوی بکم پتاسو باندی احدن یو تن تا انهم یذرو یکنن کچر دوی غالب شو یا پوحشو علیکم پتاسو باندی یرجموکم سنگسار بگی تاسو لرا پکانو او یعیدوکم فی ملتیم یا بو حفظ کی تاسو لرا فی ملتیم پا دند دیکی چه کفر و بود پرستی دا ولن تفلیو ارگز با کامیاب نشه تاسو ای زن پا دا وقت چه وافسم کیا بدا میشا یا ول ولین یا خلین یا سبحان الله سلام فی برادر نصیب ګان له خیر برکت نصیب کریم زکات را نصیب په دین باندې سمج فوهره نصیب الله تعالی صلی الله علیه